Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester lövészei a Rádiókáfén, szokásunk szerint 3-tól 5-ig. Számítunk a figyelmetekre, ami az ezúttal engem, Puzsér Robertet és Nagy Nelly kolléganőmet és kedves barátomat jelenti, aki ül mellettem, és aki már alig várja, hogy mindarról a négy filmről beszélgessünk, amelyek általában női sorsokat járnak körbe, és amely filmek egytől egyig nagyon igénybevevős, érzelmes és nagyon kemény erkölcsi drámák. Tehát itt azt kell látni, hogy hogyan lehet nők sorsán keresztül a mélyére nézni az emberi léleknek, meg az emberi sorsoknak, meg az, a nagyon fontos erkölcsi döntéseknek kiváló filmek segítségével. Az első ilyen film, amiről beszélni fogunk, az az Élet nélkülem című film, ami egy nagyon nagy tehetségű baszk rendezőnőnek a filmje. És az az igazság, hogy ez a film, ez talán a legismertebb filmje. Egyébként az Elégia című filmet is érdemes megemlíteni az ő munkásságából. Továbbá érdemes utalni itt a Szavak titkos élete című filmre, de a korábbi és a én úgy gondolom legismertebb és legnépszerűbb filmje az az Élet nélkülem című film, amely egy nagyon fiatal asszonyról szól, akinek két gyereke van, és egy gyönyörű családja, bár nagyon csórók, egy lakókocsiban élnek. És a lány egy nap, amikor elmegy az orvoshoz, és azt gondolja, hogy már a harmadik gyerekével terhes, akkor sajnos nagyon rossz híreket kap. A férje önökkel lakik? Igen, ő medencéket épít, ma nem ért rá. És ma az egyetemen dolgozik? Igen, ott takarítok, éjszaka. És 23 Dr. éves. Dr. Johnsont várják a hetet. Idén leszek 24. Vízöntő vagyok. És magának mi a csillagképe? Mi a fene történik velem? Mi háromszor is megcsináltuk a vizsgálatot, és biztos benne, hogy ne hívjuk fel inkább a férjét? Igen, inkább ne szóljunk neki. Háromszor is ellenőriztük, és végrehajtunk egy pre-biopsziát. Na és? Találtunk egy tumort mindkét petefészkében. Elérte a gyomrát, és lassan eléri a máját is. Na hát. Jó messzire jutott. Ha 20 évvel idősebb lenne, az egész dolog sokkal lassabban terjedne, és meg tudnánk operálni, de így... Fiatalok még a sejtjei, még túl fiatalok, és attól tartok, nem tehetünk semmit. Hűha! Mennyi idő? 2 hónap, talán 3. Azt hittem, terhes vagyok? Nem. Sajnos nem az. Tudtam, hogy komoly a baj, amikor leült mellém. Átalakítják az irodámat, kicserélik a légkondit, és... Nem, ez nem igaz. Képtelen vagyok a szemébe nézni és elmondani, hogy meg fog halni. Sose tudtam megtenni. A nővérek már pletykálnak róla. A családja talán másik orvost is szeretne, egy másik szakvéleményt. Aki ugyanezt mondja, de közben a szemembe néz. Hozhatok egy kávét? Nem. Viszkit? Most mi jön, a cigaretta? Nem. Van egy cukorkája? Van egy cukorkám? Igen. Szóval egy nagyon-nagyon nyomasztó drámáról van szó, egy nagyon fiatal asszonyról, egy 23 éves lányról, maradjunk ennyiben, aki hát így tudni kell, hogy ebben a korban annyira gyors az anyagcsere, hogy a rák az szuperszónikus sebességgel tevődik át egyik szervről a másikra, és hát a helyzet az abszolút reménytelen. Egy idősödő ember, ez egy hasonló típusú rákkal akár másfél évig is élhetne, ez az ő esetében pár hónapot jelent, és ennek a pár hónapnak a története. Ez a filmnek a cselekménye. Valami nagyon-nagyon-nagyon különleges az a mód, ahogyan ez a nő N szembenéz az utolsó pár hónappal, és végigcsinálja ezt a kálváriát. Nem beszél róla senkinek. Az orvosán kívül senki nem tudja, hogy ő halálos beteg, és hogy haldoklik. Nem hajlandó senkinek a szánalmáért, vagy a segítőkészségéért megzavarni azt a nagyon-nagyon szigorú programot, amit felállít saját magának, mert hogy úgy gondolja, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ez az utolsó néhány hónap, ez hogyan telik el, és megpróbálja a lehető leghasznosabban eltölteni, megpróbál felnőni a saját végzetéhez ez alatt a pár hónap alatt, és összeír egy listát, amely listának 10 pontja van, és ő mindezt a 10 tennivalót ez alatt a néhány hónap alatt el kell, hogy végezze. Naponta többször mondani a lányoknak, hogy szeretem őket. Új feleséget keresni Donnak, akit szeretnek a lányok. Szülinapi üzenetet felvenni a lányoknak minden évre, míg be nem töltik a 18-at. Együtt elmenni a Vélbi strandra piknikelni. Annyit inni és bagózni, amennyi jól esik. Kimondani, amit gondolok. Kipróbálni, milyen egy másik férfival szeretkezni. Elérni, hogy valaki belém szeressen. Meglátogatni apát a börtönben. Műkörmöket rakatni, és csinálni valamit a hajammal. Tessék, a világ legédesebb sajttortája. Azt csinál a ceruzával, amit akar. Én már kitöltöttem az e-heti lottó szelvényemet. Mit fog csinálni, ha nyer? Eldöntötte? Már 1000 éve eldöntöttem. Ilyen akarok lenni. Tetszik az orra, a szája, a szeme, a haja, a csípője. Annyira fogok hasonlítani Cherhez, hogy az emberek messziről odajönnek hozzám a szupermarketben. Nem rémes, ami szegény Sunnyval történt? Mit gondol? Szerintem ez kibaszott idétlen ötlet. Csak vicceltem, Cher menő csaj. Hát igen. Nagyon vicces. Rögtön megpróbálja gyakorlatba átültetni az egyik ilyen kis programpontot, hogy ő mostantól mindenkinek megmondja őszintén, amit gondol, és hát így azonnal beég vele. Hát nem lehet egy embernek a pofájába vágni. Igen, tehát nem lehet, hogy te milyen hülye vagy, és nem is érdemes. Tehát, hogy így rögtön kihúzhat egy pontot a listájáról, ettől nem lesz jobb senkinek, se neki, se a környezetének, és erről rögtön le is tesz. Szóval tele van a lista hülyeségekkel, de tele van a lista nagyon értelmes dolgokkal is. Szóval az például, hogy elkészít egy születésnapi kis üzenetet minden egyes lányának minden egyes születésnapjára, az jó, nyilvánvalóan nem tudja pótolni az anyját. És nem is csak ilyen módon próbálja a gyerekek anyját pótolni, hanem beszervez a férjének egy másik nőt, egy hasonló korú, tök csinos csajt, hogy az... Azonos nevű. Igen, ráadásul a szomszédban lakik, és őt is ennek hívják, tehát ennek nem lesz semmi káros következménye, vagy így nem fog megakadni a gyerekekkel a lemez, nem fog ugrani a tű, továbbra is ennek a nőnek lesznek a gyerekei. És a férjének is, hogy mondjam, a leg megrendítőbb az én számomra az, hogy egy ilyen helyzetben ekkora erkölcsi tartással rendelkezzen valaki, hogy ne váltsa fel apró pénzre a saját végzetét, meg a saját halálát, és végül is a saját halála így őneki van joga hozzá úgy végigcsinálni, ahogyan akarja, és nem lehet ezt elvitatni tőle. Tehát így nem látom be, hogy a hozzátartozói azok jogosan okolhatnák őket azért, mert megszabadította a családját meg a környezetét attól a két hónapon keresztül, vagy három hónapon keresztül tartó agóniától. Én azért nem értek ezzel egyet, mert ha egy valami jó van a rákban, akkor talán az, hogy van ideje felkészülni a családtagoknak arra, hogy valaki el fog menni. Ez saját tapasztalat. Az anyukám rákban halt meg, és nagyon-nagyon jó volt, hogy ott volt még az az idő, hogy elbúcsúzzunk, hogy legyenek jó óráink együtt még. De így, hogyha ez az anya eltitkolja, hogyha ez a felesége eltitkolja, akkor a halála olyan lesz, mint egy baleset. Egy sokkal nagyobb sokk lesz. Ő viszont, én úgy érzem, hogy nem akar nem akar fölösleges kéztördelést és a tehetetlenségnek a nyomorúságát, a környezetét ezzel megterhelni, ezzel sújtani, hanem ő úgy szeretne, tehát ő szeretné megválasztani, hogy hogyan távozzon ebből az életből. És szerintem alig, ha lehet okolni valakit azért, mert saját halált és saját haldoklást választ magának olyat, amilyen szerintem méltó az életéhez. Ezt a betegséget nem ő választotta. De akkor is az az ő sorsa. Tehát most, ha már a saját sorsodhoz sincs jogod, hogy azt úgy éld, ahogy szerinted, vagy neked jó. Persze, nyilván van jogod úgy befejezni az életet, ahogy te akarod. Hajlamosak vagyunk önzéssel vádolni Ant, a nagyszerű Sarah Polley által alakított karaktert, akinek a halálos betegségéről az orvosán kívül senki nem tud. Sem a férje, sem az anyja, sem az apja, sem a gyerekei, sem a szeretője, mert hogy menedzsel magának egy szeretőt, pusztán azért, hogy megtapasztalja, hogy milyen egy másik férfival a szex, és hogy valaki szerelmes legyen belé, ez is mint olyan... Igen, legyen még egy valaki, akitől aztán majd tök nehéz lesz elbúcsúzni. Itt van egy olyan lány, akinek nem volt tinédzser kora. Ő aztán nem élte ki magát. Teherbe esett 17 évesen? Megszülte a második gyerekét 19 évesen? Az élete első pasiához hozzáment és gyerekeket szült neki? Most irigyeljük tőle ezt, hogy 23 évesen, mielőtt 23 évesen meghalna, ő megpróbál valamit még átélni abból, amit elszalasztott, és amire a jövőben sem lesz esélye, hiszen halott lesz. Szóval nehéz erkölcsileg pálcát törni valaki fölött, aki mindjárt befekszik egy faládába, és onnan ki se kell többet. Nem, bár ezt a tapasztalatot már nem lesz ideje, hogy mondjam, kiteljesíteni, vagy igazán értékelni. Megtörténik, és kész. Hideg van a szupermarketben, és ez kedvedre való. Az emberek mindig gondosan elolvassák a termékismertetőt, hogy lássák, mennyi vegyszerrel zsúfolták tele. Aztán sóhajtanak, és mégis beteszik a kosárba, mintha azt mondanák, persze, árt nekem, árt a családnak, de szeretjük. Itt senki se gondol a halálra. Nagyon érdekes, hogy egy haldokló szemén keresztül látjuk a világot. A minden olyanabb, mint amilyet mi látunk, vagy mint amilyet mi el tudunk képzelni. A piros, az pirosabb, mint a mi szemünkben, és a zöld zöldebb, és a gömbölyű gömbölyűbb, és a szomorú a szomorúbb, és a minden valahogy crescendóvá fokozódik, mivel hogy a halál árnyékában minden felértékelődik. Vagy minden átértékelődik. Hát. Vagy mintha letisztulna az ember. Tehát, hogy de kívül kerülsz, és... Megszűnik a hipnózis, mivel hogy kikerülsz a relációknak a folytogató szorításából, hanem úgy függetlenné válsz. Csak nem olyan módon, mint amikor megvilágosodsz, hogy színre szint látsz, hanem minthogyha az egész sorsod, a komplett sorsod kívül kerülne ezen az egészen. Neked már adni nem lehet semmit, és tőled elvenni már nem lehet semmit, mivel hogy minden, amit látsz, ami körülvesz téged, ahhoz már a viszonyod, az szétbomlik, széthullik. Nem tudod megragadni a dolgokat, amik körülvesznek téged, vágyni rájuk értelmetlen, a viszonyulásod hozzájuk absztrakt. És ez az állapot, ez azt gondolom, hogy nagyon nagy méltóságot és nagyon nagy mentális és érzelmi önuralmat igényel. Tehát én nem tudom, tehát látni azt, azt a bölcs, derűs, nagyfokú erkölcsi érzékkel végrehajtott elmenetelt, amit ez az N előad, én egészen meg vagyok rendülve, mert olyan nagyon nehéz lehet úgy meghalni, hogy nem kapaszkodsz a kézbe, amelyik ott vagy meglátsz, és hogy belebírnál kapaszkodni, hogy nem mélyezted a tízkörmödet a körülötted lévő embereknek a húsába, hogy fogjatok meg, hogy tartsatok meg, hogy ne engedjetek, amikor olyan reménytelen, hanem egyszerűen elhagyni mindent, ami fölösleges, mert úgysem segít. Tehát én csak hinni szeretném, hogy képes lennék ezzel a méltósággal meghalni. Hát attól tartok, hogy nem lennék képes magamat ismerve. És azért szerintem ez egy nagyon nagy erkölcsi példázat, de nem pusztán erkölcsi, hanem ilyen öntudattal, és ilyen méltósággal érdemes élni az életet, és elengedni, ahogyan azt a mi ennünk teszi ebben a kiváló filmben, az Élet nélkülem című spanyol filmdrámában, amit 2003-ban készült, és kötelező érvény megtekinteni mindannyiatoknak. Don, értsd meg, miért nem mondhattam el, hogy meghalok. Ez volt az egyetlen ajándék, amit neked adhattam, hogy ne kelljen a kórházba zarándokolni, meg a sok strappal, tudod. Várakozás a folyosókon, ha belegondolsz, igazat adsz nekem. Boldognak kell lenned. És vigyáznod kell a lányokra, hogy ők is boldogok legyenek. Álmodj, menjed nekem. Ne engedd, hogy bánkodjanak értem. Inkább a sok jó dologra emlékezzenek. Szeretlek, Don. Még az előző bejátszáshoz visszatérve, ez a szupermarketes jelenet egészen emblematikus. Amit Robi mondott, hogy így méltósággal elereszteni az anyagi világot, itt a vásárlók majdhogy nem dalra fakadnak, és elkezdenek egymással táncolni, egy teljesen különálló jelenet, így kilóg a filmből. Viszont a producer cég ennek a filmnek az Eldezeo volt, ami Pedro Almodóvár cége, és ez egy nagyon-nagyon álmodóváros jelenet. És az egész a film... Szerintem meg tudod, mire hasonlít? Szerintem a Lars von Triernek a Táncos a sötétben című filmére hasonlít. Nekem legalábbis az asszociációm volt rögtön. Kérdezi a kedves hallgató. A Táncos a sötétben lesz. Piszok kemény, én nem tudtam egyben végignézni. A Táncos a sötétben az a legkötelezőbb film. Egyébként szerintem a von Triernek a csúcsa, az ő pályájának a csúcsa. Sajnos azóta lejtőn van a csávó. Más kérdés, hogy a Táncos a sötétbenről már természetesen beszéltünk egy korábbi adásban. Hát léteznek bizonyos archívumokban, azokban ez vélhetően felfedezhető lesz, ha megkeresitek. Az eredeti címe lefordítva írja a kedves hallgató, az Életem nélkülem. Ez sokkal beszédesebb, kár, hogy nem így fordították. Amúgy a film tényleg nagyon súlyos, lehet jót bőgni rajta. Annyira örülök ennek a filmnek, írja a kedves hallgató, A Szavak titkos élete is nagy kedvencem, Sarah Polly egészen kiváló színésznő, hát igen, és a Szavak titkos életében meg az én privát kedvencem Tim Robbins játszik, tehát ez is egy kiváló darab, de például Ben Kingsley-vel az Elégia című film, szintén az ennek a bizonyos baszk rendezőnőnek, Elizabeth Coixet-nek a rendezése, és az is kiváló. Hello, Ann. Nem jött el a múlt héten? Nem láttam túl sok értelmét. Újabb vizsgálatok kellenének, és egy teljes biopszia. Na jó, ne, bocsánat. Nem kell ilyesmi, érti? Elnézést, szeretném úgy érezni, mintha a magam ura lennék. Szóval nem kell több fölösleges vizsgálat. Ne legyek itt, ne halljak meg itt. A gyerekeimnek ne egy kórházról jussak az eszébe. Akkor miért jött ide? Itt ez a csomag. Szeretném, ha ezt megőrizni. Nem is tudom, mi ez? Szülinapi üzenetek mindkét lányom számára. 18 éves korukig. És rám akarja bízni őket? Miért nem adja a férjének? Mert Don tudja elveszíteni, vagy odaadná jövőre mind, vagy talán egy évvel később, nem tudom, vagy mind odaadná egyszerre. Nem is értené, mi ez az egész. Kérem, mondja, hogy elvállalja. Megteszem, ha megígéri, hogy minden héten bejön a megfelelő kezelésre. Hogy úgy képzelem, hogy egyre jobban émelyeg, és nem eszik semmit. A haldoklás nem olyan könnyű, mint gondolnánk, de tudja, semmi szükség rá, hogy folyamatosan rémesen érezze magát. Én csak félek a naptól, amikor bejövök ide, és soha többé nem mehetek ki. És olyan sok tennivalom van, mielőtt meghalnék, és olyan sok mindent szeretnék még. Meg kell tennem őket. Csak is fájdalomcsillapítókat adok. Megígérem, hogy nem lesz több vizsgálat, csak ami enyhíti a kénjait. És egyébként is hoztam egy kis cukrot. Szóval megőrzi nekem? Hát persze. Mondjuk úgy, hogy ez is a terápia része. Szokták mondani a kislányoknak, akiknek meghalt az anyukájuk, hogy a anyu fönn van a mennyben, és most onnan vigyáz ránk, és most onnan segít minket, és ő most már a jó helyen van, a jó Istennél, és hogyha imádkozunk hozzá, akkor segít minket onnan föntről. Ez a mi hősnőnk, Ann, ő úgy dönt, hogy ezt a haldoklás dolgot ő nem kéri, és ő egyből átmegy angyalkába. Tehát, hogy ő amint megtudja, hogy halálos beteg, ő a környezete sorsának a jó szellemévé válik, és szó szerint szellemmé, mert szellemként járja körbe őket, és intézi, és segíti, és terelgeti az ő életüket, úgyhogy az jó legyen azután, ha majd ő nem lesz. Tehát, hogy ő elkezdi itt a földön azt a munkát, ami őre a halála után a mennyben várna, hogy és persze ezt hívhatjuk úgy, hogy manipuláció. Hát, hogyha hiszünk ezekben az angyalokban, akik segítik az életünket, én nem hiszek, de mindegy, akkor ők talán nem manipulálnak minket? Lejönnek ide, és aláírnak velünk egy szerződést? Szó sincs róla, hanem ők persze manipuláció. Ezt hívják úgy, hogy fehér mágia. A segítő hazugságot. Igen, manipuláció. Igen, kiátsza a környezetét. De ő nem nyomorúságosan akar távozni, hanem ő magasztosan akar távozni. És látva egy 23 éves lányt, akiben megvan ehhez az erő, megvan benne ehhez az energia, és megvan benne hozzá az együttérzés a környezetével. Nem is az a fontos, hogy szerintünk mi a jobb a családjának, ha így veszíti el a családanyát, vagy ha úgy. Hanem csak az a fontos, hogy mit gondol ő erről, mit érez ő erről. Szerinte így jó. És joga van hozzá, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó attitűd, ami ennünk részéről, és hogyha van véleményetek erről, akkor kérem, hogy közöljétek a 0629986986-os SMS számunkon. Ennek ponton azt mondja, hogy néhányan nem tudunk úgy élni, ahogy mások elvárják tőlünk. Hát en úgy halni sem tudott, ahogy más normális embertől elvárnak. Én meg tudod, mit gondolok? Hogy talán ezt várnánk, csak nem merjük ezt várni, mert magunktól sem várhatnánk el. És ha valaki többre, jobbra képes, mint mi, akkor arra nem azt mondjuk, hogy az az elvárásainknak megfelelően cselekszik, hanem hogy nagyon kellemes meglepetés szerez. Persze nyilván nem egy kellemes meglepetés, hogyha megtudom azt, hogy a feleségem úgy ment el, hogy nem is közölte velem, meg el se búcsúzott, csak egy magnószalagon és utólag, és én nem kaptam meg a lehetőséget arra, hogy elmondjam neki, hogy szerettelek. De hát ő tehát én nem tudom ezt egy hűtlen elhagyásnak látni, amikor ő meghal. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű módja a távozásnak ebben a filmben. Engem nagyon meghat, és az én számomra, aki nem kér mások együttérzéséből, nemhogy szánalmából, nem kér mások segítségéből, nem kér mások tehetetlen, kéztördelő részvétéből, hanem nagyvonalúan távozik. Szerintem az Élet nélkülem egy nagyszerű film. Szerintem a 8-as, a 10-es skálán az jogosnak és indokoltnak tűnik az én szememben legalábbis. Nelike, te hogy vagy ezzel? Nem vagyok híve a pontozásos rendszernek. Szerintem nem 8-as. Lehet, hogy akár 9-es? Nem, kevesebb, mint 8-as. Ez már majdnem matek volt, Nelike. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Nellikével kaptunk egy SMS-t, azt kérdezi a kedves hallgató. Robi, az Antikrisztus miért lejtmenet neked? Kérdezi M. Mert az a film szerintem rossz. Azért azt tudom mondani, a Lars von Trier pedig szégyelje magát azért a filmért, mert szerintem az a film az egy hatalmas blöff. Egy intellektuális szemfényvesztés, azt gondolom az a film, és semmire kellő film, és méltatlan a Lars von Trierhez és a korábbi filmjeihez, a tök jó kis kórház sorozatához, a hullámtöréshez, még az idiótákhoz is, azt kell, hogy mondjam, nem is beszélve a Táncos a sötétben című brilliáns darabot, tehát hagyjuk is az Antikrisztus, mert szerintem szerintem a Lars von Trierrel valami nagyon nagy baj van, és nem tudom, miért kell filmet rendezni, ha már nem tud. Vagy ha tud, akkor miért nem teszi. Na, te ezt mondok neked. Mert témájában is egy ilyen borzasztó beteg. Hát igen, és ráadásul tök összefüggéstelen, és de belement ebbe a művészkedés utcába Lars von Trier, pedig olyan magasan fölött állt ennek az egésznek, tehát ő művész volt, és nem egy művészkedő Niemand. És most meg, hát így... Olyan magasról, olyan mélyre kezd alá zúdulni Lars von Trier sajnos, de hát reméljük, hogy majd megrázza magát előbb-utóbb. A vígjátékai azok aranyosak, azt kell, hogy mondjam. Tehát a kísérletezős filmje is tetszett, az az igazság. Tehát lehet, hogy neki az a vígjáték vonal, ez való a jövőben. Nem kéne olyan komolyan vennie magát. Minket meg se próbáljon lehetőleg, főleg ilyen filmekkel, mint az Antikrisztus. Hát az Élet nélkülem című film az egy nagyon-nagyon-nagyon megható és szívbemarkoló történet. Nem különben az a nagyon, én számomra nagyon kedves kis mozgókép, ami a következő fél órában témánkat fogja szolgáltatni. Apró titkok című film. Egy abszolút visszhang nélküli filmről beszélünk. Egy teljesen jelentéktelennek tetsző filmről, ami a videótékák polcain is csak úgy meghúzódik, és az ember bizalmatlanul méricskéli. Nem is nagyon játszanak benne ismert színészek, a Kate Winslet az, aki játszik benne. Egyébként a mai adásban két Winslet filmről is fogunk beszélni. Az első Winslet film az a Apró titkok című. És hát azt követően fogunk beszélni a másik Winslet filmről, a Felolvasó című filmről. Ez az apró titkok, ez bármelyik évben teljes joggal lehetett volna akármilyen díjas film. Ezt a legkomolyabban mondom. Tehát, ha ez a film megkapja a Cannes-i nagydíjat, az aranypálmát, akkor én felállva tapsolok. Ha az Oscar-díjat kapja meg, akkor én a kezemet tördelve sütöm le a szememet, hogy mennyi rosszat mondtam az Oscar-díjról az utóbbi évek során. Jelöléseket kapott. Ennek ellenére ismert film ez? Hivatkoznak erre a filmre? Tehát szerintem ez a film nem csak témájában, hanem minőségében, ütőerejében, mélységében, drámaiságában is abszolút felír az amerikai szépséghez. Tehát ez van az a szinten ez a film, mint az amerikai szépség. Az amerikai szépség az a világot bejárta, és az egyik legnépszerűbb filmje az utóbbi egy-néhány évtizednek. Ehhez képest az apró titkok egy tök jelentéktelen, abszolút senki által számon nem tartott film, holott tulajdonképpen ugyanarra a kertvárosi nyomorúságra reflektál, mint az amerikai szépség, ugyanarra a történelem utáni állapotra, ami beállt ezekben az amerikai kertvárosokban, de ennél sokkal többet merít. Ennél sokkal nagyobbat állít. Tehát ez csak a keretrendszere a dolognak, és van benne egy nagyon-nagyon erős társadalomkritika. Igen. De ennél valami sokkal fontosabbat mond el rólunk emberekről ez a film. Olyan nagyszerű és olyan nagyon jó, hogy Hollywoodban ilyen filmek is készülnek. Tehát, hogy újra meg újra bizonyítékát kapjuk annak, hogy Hollywoodot nem szabad leírni. Még akkor sem, hogyha a kirakatban mindig valami gyalázatosság kerül, de érdemes bemenni és érdemes megnézni hátul a raktárban, mert mindig a hátsó traktusban mindig talál az ember értékes darabokat. És az apró titkok az pontosan ilyen darab. Már-már megszokott kétségbeesését udvarias mosoly mögé rejtve Sarah antropológusként szemlélődött. Ő most tudós, aki a tipikus kertvárosi nő viselkedését tanulmányozza. Ő maga nem volt tipikus kertvárosi nő. Troy, hagyd abba! Múltkor elaludtam a szeretkezés kellős közepén. Van ilyen. Úgy látszik. Bocsánatot kértem, de Paul azt mondta, észre se vette. Tudod, mit kéne csinálnotok? Megbeszélni rá egy konkrét időpontot. Louis-szal ezt csináljuk, keddenként este 9-kor. Akár tetszik, akár nem, szerintem gondolta Sarah, miközben elnézett a gyerekek felé. Masszás, de mégis nagyon elámosít. Lucy még ezen a tenyérnyi játszótéren sem foglalkozott a többi gyerekkel. Sarah nem is tudta, minek járnak ide. Talán csak, hogy meg ne bolonduljon a négy fal közé zárva egész nap ezzel a kiismerhetetlen emberkével. 10:30-kor. 10 órai! Mit jelent az, hogy történelem túli állapot uralkodik ezekben az amerikai kertvárosokban? Ezek azok az emberek, akik itt élnek, akik megvalósították az amerikai álmot. Tehát őnekik már nincs mire vágyni, mert mindent elértek. Az álmaik házában laknak egy álom úszómedence van a kertjükben, az álomfeleség, az álomférj mellett él, tökéletes külsőségek közt a kis porcelán nippek szépen rendben sorakoznak a polcokon, a kisgyerekek szépek, egészségesek, millió dolláros mosolyuk mögött ott csillognak, villognak a szépen hófehérre fehérített fogak, 52 darabból álló fogsorok, és teljes boldogság, és megkérdőjelezhetetlen kényelem, és egy tündéri kutya, amelyik mindezt a boldogságot játékossággá teszi a mi életünkben, a mi hétköznapjainkban. Egy csodálatos élet, és hogy micsoda elképesztő képmutatás, micsoda érzelemszegény és kommunikációképtelen állapot, micsoda nyomorúság az, ami meghúzódik emögött, az egész mögött, hogy az emberek képtelenek arra, hogy önmagukat vállalják ebben a helyzetben, mert ebben a helyzetben nem lehetsz önmagad. Ebben a helyzetben te neked kell lenni Mr. vagy Mrs. Amerikának. Tehát te neked egy olyan eszményt kell képviselned, és fennen hirdetned a saját hétköznapjaiddal, a saját életeddel, a saját sorsoddal, minden gesztusoddal, amelyért a szüleid küzdöttek, hogy neked meglehessen, amely téged ebbe az elit kasztba predesztinál, és hogyha ezt nem teszed meg, és hogyha ebből az egészből kiiratkozol, akkor miért volt érdemes ez az egész? Akkor mi értelme ennek az egésznek? És emberek egymással beszélni képtelenül, házaspárok egymást soha meg nem ismerve vegetálnak ezekben a csodás palotának látszó börtönökben. Díszletekben. Igen, és próbálnak a saját kis szánalmas kis rejtekútjaikon örömökhöz jutni, vagy örömpótlékokat koldulni a sorsuktól, ami mindenki által irigyelt, és mindenki számára demonstrált, ugyanakkor megélhetetlen, túlélhetetlen, és nyomorúságos, és kétségbejtően, katasztrofálisan üres. Valahogy az a probléma ebben a közösségben, amit a filmben látunk, hogy ezek az emberek nem élnek igazán felnőtt életet. Talán nem véletlen, hogy a film eredeti címe az, hogy Little Children, vagyis kisgyerekek, mintha a film minden hőse egy gyerek lenne. Igen, nem is a kicsi gyerekekről szól, akiket kivisznek a játszótérre, hanem ott van az a három nő, akik bálkirályként hivatkoznak az apukára, aki egyedül, anyukát játszik a családban. Aki anyukát játszik, igen. Összenevetnek a háta mögött, akkor ott van ez az apuka, Brad, aki irigykedve nézi a deszkásokat esténként, akit el kell küldeni a feleségének, hogy menj el tanulni a könyvtárba. Ott van a feleség, az ő felesége, aki ha baj van, akkor hívja anyucit, mert képtelen egyedül megoldani a férjével a konfliktust. És sorolhatnánk. Egy valamit megtanított Richardnak az élet. Értelmetlen dolog örökösen hadban állnunk a vágyainkkal. El tudta képzelni, mit szólna az, aki most látja. Nagyjából ugyanazt, mint ahhoz, hogy a szomszédban lakó Ray transzvesztita. Vagy ahhoz, hogy a kollégája Ted országúti pihenőknél idegen férfiakkal kavar. A vágyainknak nem parancsolunk, gondolta. Hiába is erőlködnénk. 11 hónapja bukkant véletlenül a honlapra, miközben egy tanácsadó cégnek keresett anyagot. A szobája ajtaja tárva nyitva volt. Mégis rákattintott a linkre. Ribanszkij rajongói klub. Olvasd tovább, ismerj meg. Épp kezdett belemerülni a témába, amikor Ted bekopogott hozzá. Neked is hozassunk ebédet? Richard egy laza mozdulattal eltüntette Ribanszkijt a monitorról. Igen, Cézár salátát. És visszazökkent a rendes kerékvágásba. Csak hónapok múlva jutott ismét eszébe a véletlenül talált honlap. Ribanszkij később komoly problémává nőtte ki magát. Richard órákon át tanulmányozta a több ezer rendelkezésre álló fotót. Kay praktikái közül nem egyet bizarnak, sőt visszataszítónak talált. Kay konyhai eszközöket és spatulákat használt. Volt, hogy kislánynak öltözött és léggömbökkel játszott. De hát ki volt Richard, hogy ítélkezzen felette? Igen, ez az. Bár magához nagyon is közelállónak érezte Ribanszkijt, olyannyira, hogy már-már elhitte, ismerik egymást, nem hagyhatta figyelmen kívül azt a kínos tényt, hogy számára csupán digitális kép formájában létezik. Élvezd. Ezt a kellemetlenséget volt hivatva legyőzni a bugyi. Egy-két szippantás talán felpörgeti az eseményeket, és így Richard mielőbb visszatérhet a valódi életbe, ahol a felesége percről percre türelmetlenebbül várja. Kicsit narrálom a narrátort, vagyis a narrációt, mert hogy a narrátor ezúttal nem úgy, mint egyéb filmekben, amelyekről ma beszélgetünk, itt most nem az egyik hőse a filmnek, hanem aki kiszól a filmből, hanem egy külső narrátorunk van. Nagyon nagy virágkorát éli a narráció újra, és nagyon szeretjük a narrátort valamiért, mintha az olvasás élményét adná vissza nekünk a narrált hát film. Hát hiszen egy adaptációról beszélünk. Igen, igen, igen. Azt lehet mondani, hogy ez a narrátor, ez nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a hősöknek a fejébe lássunk. És hogy a hősök gondolatai azok mint egy kiterítve, tolba mondva álljanak előttünk, és az ő megélésük az úgy ömöljön át belénk, hogy olyan közvetlenül, olyan direkt módon, közvetlenül a tudatukból, sőt a tudattalanjukból, nem pedig a dialógusaikon keresztül, nem pedig ez érdekes, szóval, hogy mondjam, persze nagyon kényelmes dolog. Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon kényelmes. És olyan, mintha a forgatókönyvíró meg is akarná többé-kevésbé úszni a forgatókönyvírásnak a melóját, és mintha egyszerű lenne, de mégis imádjuk. Miért? Mégis imádjuk. Én magam részéről imádom a narrátort, és főleg ezt a külső narrátort, és főleg meg azt a fajta narrátort, amelyik az a szuper narrátor, aki nem arról van szó, hogy történnek a dolgok, és ő narrálja, hanem ő gyakorlatilag a narrációjának a nyomán tereli az eseményeket. Tehát, minthogyha ő maga írná a történetet, minthogyha az írót hallanánk, aki most elmondja, hogy hogyan fogja megírni, vagy hogyan fog ez az egész kinézni. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy egy isten, egy regisztráló isten, hanem egy cselekvő isten a narrátor. Nagyon-nagyon sok esetben, és azt hiszem, hogy itt is valami ilyesmiről beszélünk. Talán az Amelie csodálatos élete pontosan indította ezt. Igen. Ott is egy ilyen szuper kívülálló narrátorunk van, aki Isten tudja, honnan tudhatja ezeket a bődületes adatokat, hogy hányat ver a szárnyával a méh, vagy nem tudom, miket ír le, hogy hányat fordul a bolygó, és közben hány porszem esik. De egy valami biztos, hogy ebben a filmben mindenki nyomorultul érzi magát. Mindenki valaki sorsának az elrontója. Méghozzá nagyon csúnyán. Nagyon-nagyon komplex a történet. Legalább 8 hősünk van, és ez a 8 hős, ez mindegyik valahol jót akar, mindegyik a saját sorsa által, a saját defektusai, a saját sérülései által determináltan írja le azokat az irányokat, azokat a sorsfordulatokat, amelyeket a filmben regisztrálunk, és ezáltal sújtja le az történetesen ő mellette álló hőst, aki ennek az energiáját karmikusan viszi át, viszi tovább valaki másra, aki annak az elszenvedője, annak a kárvallottja lesz, és így tovább. És mindenki önzőnek látszik a filmben, és mindenki felett ítélkezhetünk, de igazán jogosan végül senki fölött nem tudunk ítélkezni. Pedig itt aztán igazán félelmetes démonok vannak beharangozva nekünk, de végül a démon maszk mindenkiről lehull, és mindenki mögött ott van, minden maszk mögött ott találunk egy szerencsétlen, gátlásos, félős gyereket. És egész történet olyan, mint egy rémületes haláltánc, amelyben mindenki öntudatlanul járja a csak és kizárólag az ő számára legyártott és koreografált táncot, ami által valaki mást eltipor, de sem abba hagyni, sem irányítani a folyamatot nem tudja, nem képes. Olyan nagyon friss és erőteljes drámaiság az, amivel az apró titkok operál. Az az igazság, hogy nem, abszolút nem vártam ezt ettől a filmtől. Tehát amikor én megnéztem, akkor én talán egy fokkal komolyabban vehető romantikus drámára számítottam, mint amilyenek általában ezek a hollywoodiak, és amit kaptam, az egy brutális erejű társadalmi és egzisztenciális dráma lett. És az a tényleg méltatlan, hogy ennyire nem hivatkoznak erre a filmre, amikor tényleg egy nagyon feszes történetről van szó, és az összes elvárásunk, tehát így folyik a film, és ja, igen, akkor ez fog történni. Számtalanszor volt ez, hogy azt hinni véltem, hogy tudom, hogy mi fog történni, és sosem az történt. Annyira megható ez a film, hogy a szerencsétlen hőseinknek a sorsa, ahogy bevégződik mindegyiküké. Annyi mindenkit tudsz utálni a film során, a film 137 perce során, annyi mindenki fölött tudsz ítélkezni, és végül mindenkinek kénytelen vagy megbocsájtani, és a kés, amit a film javarészében fentél a te antihőseidre, az kicsorbul, és kihull a kezedből, és te tehetetlenül ülsz a monitor vagy a képernyő előtt, és csorognak a könnyeid. És nem tudsz már haragudni senkire, és olyan nem csak, hogy fegyvertelen vagy eszköztelen vagy, hanem olyan lesújtott, és úgy érzed, hogy végtelen kegyelem az, amit ez a világ kéne, hogy kapjon, vagy hogy érdemelne ahhoz, hogy megmeneküljön. De hol van ennek a forrása? Hát a filmben mindenhol ott van az egymásra acsarkodó irigység, és önzés, és képmutatás, és harag, de megcsillan a film során mindig mindenhol, minden mögött a kegyelem és a segítség szándéka. Szóval ott van, de olyan reménytelenül, olyan vigasztalanul kevés. Mégis az az érzése az embernek. Hogy olyan reménytelenek vagyunk, és hogy ez a pusztító karma, ahogy átsöpör rajtunk, tulajdonképpen úgy dőlünk össze, mint azok a házak New Orleansban, amikor jött a cunami. Tudjátok, mi a röhely? Soha senki nem látta ezt a McGorvit. De láttuk. Hol láttuk volna? Nem veled, Braddel. A strandon, nem emlékszel? De... Most, hogy mondod? No, hogy a vágy vibrálása nehezen tetten érhető, de Keti radarja rá volt állítva. Mint a hajszálnyit állítottak volna a keresőgombon, bejött egy adás. Olyan tisztán és élesen, hogy szinte fejbe vágta. Egyértelmű lett, hogy összeköttetésben állnak. Keti nem is értette, hogy eddig hogy nem vette észre. Ösztönös mozdulattal lelőtte a villáját. Biztos volt benne, hogy Sarah és Brad lába az asztal alatt összeér. Ám tévedett. És ő elismert. Nem volt benne semmi ijesztő, de tényleg? Ugye? Nem, semmi különös. Így van. Teljesen hétköznapi figura. Igen, az. Keti, minden rendben van? Igen. Egy pillanat. Brad bemesélte magának, hogy a vendégség jól sikerült. Hogy Sarával sikerült elaltatniuk Keti gyanakvását, legalábbis egy időre. Keti nem vádaskodott. A viselkedésével sem utalt rá, hogy észrevett volna valamit. Jó ét. Jó éjszakát. Két nap múlva azonban váratlanul beállított Brad anyósa. Köszönöm. Határozatlan ideig tartó vendégeskedésre, és egy percre sem tágított Brad és Aaron mellől. Sem a játszótéren, sem a boltban, biztos, sem a strandon. Szia, Aaron! Szia, Lucy! A strand volt a legrosszabb. Egész héten azzal fenyegetőzött, hogy a meccsre is elmegy. Végül mégis letett róla. Na, akkor jössz? Nagyon szeretnék, de fáradt vagyok. Biztos? Szívesen látunk. Én csak nélkülem, Aaronnal egész nap ugráltattatok. Szóval mehetsz egyedül. Ó, itt vannak, értem. Kb. Mikor érsz haza? Nem tudom. Elég későn. Vigyázz magadra, és ne csinálj szamárságot. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy New Orleansban nem cunami volt, hanem hurikán, ugye? De mondhattam volna Japánt is, és kb. Ugyanannyira nem lenne semmi köze ehhez a filmhez. Na, még egy kicsit tocsogok a pátoszban, jó? Van itt velünk egy rémes, rettenetes szörnyeteg ebben a kisvárosban. Egy mutogatós bácsi. Egy ilyen igazi exhibicionista, aki szereti elővenni a farkát nagy nyilvánosság előtt. Márpedig ezek az emberek, ezek nagyon amerikaiak, és nagyon középnyugatiak, vagy nem is tudom, de ilyen minden esetre nagyon kertvárosiak, és nagyon elit világ ez is, ilyen nagyon vigyáznak az ő erkölcsi körülményrendszerükre, és főleg annak a látszatára. és hát őt rettenetes módon kezelik. Tehát hogy igazából úgy kezelik, mintha erőszaktevő lenne. Pedig ő csak is egy, csak az anyja áldozata. Egy szerencsétlen, igen, egy szerencsétlen, aki az anyjának az áldozata, és aki abszolút nem tehet arról, hogy ő próbálja is visszafogni magát, de nincsen, tehát mivel hogy az anyjával élt, és most már valami 50 éves, nem voltak soha normális férfinő kapcsolatai, a szexualitásról igazából fogalma sincsen, körülbelül azt gondolja a szexualitásról, hogy az azt jelenti, amit ő otthon szokott csinálni, és azt csinálja nagy nyilvánosság előtt is, mert ilyen módon tudja szexuálisan kifejezni magát a szerencsétlen. Tehát ő ilyen, és tudja, hogy ez úgy nem jó, hogy ezt úgy nem szabadna, de nem tudja nem csinálni, és az a rémületes bűntudat, ami gyötri, az olyan esendővé teszi, és az egész környék olyan mértékben közösíti ki őt, és olyan mértékben terrorizálják őt, meg a szerencsétlen anyját, aki szintén nem tehet az egészről, hogy senki nem tehet igazán semmiről, és azt kell látni, hogy démonokkal körülvéve élünk, és az a megélésünk, hogy nap mint nap fenyegetnek bennünket, és veszélyeztetnek bennünket, az erkölcsi biztonságunkat, meg a gyermekeiknek a tisztaságát, és így tovább, és így tovább. De mivel, hogy démonok nincsenek, csak mi vagyunk, így összezárva, ezért aztán mi saját magunk közül termeljük ki a saját magunk démonjait, úgy a párkapcsolatokban, mint a szélesebb társadalmi értelemben, és ilyen módon bélyegezzük meg egymást, és ilyen módon üldöztetjük egymást, és ilyen módon válunk mi magunk is fenevadakká. És ennek a nagyon-nagyon-nagyon súlyos erkölcsi kérdései azok, amelyekre az Apró titkok című film ráirányítja kedves néző figyelmét. Itt állok Woodward Courtban, abban a csendes lakónegyedben, amely polémiák keresztüzébe került, mióta a 48 éves Ronald James McGarvey hazatért, miután kiskorú sérelmére elkövetett közszemérem sértésért ült. Az Aggódó Szülők Bizottsága nevű szervezet széles körben terjeszt egy szórólapot, melyben idézem, a veszedelmes fenevad környéken való garázdálkodására hívja fel a figyelmet. Nem igazán örülök, hogy a szomszédunkba költözött. Felháborító, errefelé sok a gyerek, és egy szexuális bűnelkövető nem a legjobb szomszéd. Tényleg, tényleg nem jó ötlet. Engem személy szerint kiborított. Nem fogom vissza magam, ha szembe jön az utcán. Alkoholisták sem dolgoznak kocsmában. Nem helyes, nagyon nem helyes. A szabadlábra helyezés feltétele, hogy McGarvey nem tartózkodhat játszótér, iskola és más olyan közterület 100 méteres körzetében, ahol sok a gyerek. Ez azonban sovány vigasz az aggódó szülők számára, akiknek a gyerekei ide járnak iskolába, és itt játszanak a parkokban. Az elkövetkező hetekre a legjobbakat remélik, de a legrosszabbtól tartanak. A szó a stúdióé. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád? Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Nellikével kaptunk SMS-eket. Jön a szexuális zaklatás panda. A szexuális zaklatás panda az a South Parknak az egyik hőse. Igen, nem jön, nem értem. Nem is értem, hogy jön ide a szexuális zaklatás panda. Sziasztok, megnéztem egyedül a Fekete Hattyút. Órákig a hatása alatt voltam, írja nekünk Kis Fruska. Nagyon jó, én is. A holnapi adásban fogunk bővebben beszélni a Fekete Hattyú című filmről. Na de! Az apró titkoknál tartottunk, amitől én a magam részéről le vagyok nyűgözve. Én kilóra meg vagyok véve. Tehát ilyen erejű dráma, hát ez annyira ritkaság. Ez a film, ez arról szól az én számomra, hogy mindannyian egy nagy misztérium játékban veszünk részt, ahol mindegyikünk maszkokat visel. És nem is ismerjük egymást, nem is tudunk egymásról semmit. Ezért nem is tudjuk szeretni egymást. Hanem csak azokat a maszkokat, azokat az illúziókat, amelyeket rávetítünk egymásra, a saját belső démonjainkat, meg a saját belső démonjainktól minket megvédő karaktereket, alakokat, amiket vélünk, vagy amik mögé bújunk, vagy amiknek az árnyékában meghúzódunk, azokat képezzük egymásból, és ilyen módon vívjuk ezeket a fantom harcainkat, ezeket az árnyékbox meccseinket, és mindeközben meg teljesen reménytelenül és kilátástalanul és magányosan őrlődünk a saját kis rejtekútjainkon, a saját kis nyomorult titkainkkal, amiket nem merünk megosztani, és hogy minden reménytelenül el van cseszve ebben az életben körülbelül. És hogy mégis talán pillanatokra ennek a magánynak a falát át lehet ütni. De ez nem az a happy endes film. Most, hogy mindenkit előre elkeserítsek, ugyanakkor meg nem az a reménytelenül kilátástalan vége, a vége mégsem, hanem megcsillan a remény valahol. Szóval egy nagyon-nagyon súlyos dráma, és ritkán mondok ilyet, de én szerintem ez a film se lehetne jobb. Ennek megfelelően szerintem ez a film ez 10 pont a 10 pontból. Ezt kell, hogy mondjam az Apró titkok című filmre. Legyen, szerintem. Hát igen, ez egy kötelező. Ez egy kötelező. Ugye megint azt kell, hogy mondjam, hogy kedves hallgatók, hogyha ezt a filmet nem nézitek meg, akkor ne is nézzetek filmet többet. Akkor hagyjátok a francba az egész filmnézés, nem való az nektek. Meg minek? Meg akkor minek hallgatjátok egyáltalán ezt a műsort? Tehát most ezt a kicsiny szerkesztőségünk legnagyobb tekintélyével tudjuk a figyelmetekbe utalni ezt a filmet, az Apró titkok című 2006-os, hát 137 perces amerikai drámát, aminek a romantikus allűrjei azok csupán egy keretet adnak a nagyon-nagyon mély társadalomkritikához, meg a nagyon-nagyon súlyos egzisztenciális közléshez, amellyel a film operál. Todd Field. Ki ez a rendező? Kicsoda? Mi? Honnan került elő? Szóval, hogy Hollywoodban abszolút semmit nem lehet. Tehát nézem itt ő neki a filmográfiáját, vagy semmit, ami jelentene bármit. Ez egy színész volt korábban, ez a második rendezése, és le vagyunk nyűgözve, és le vagyunk véve a lábunkról. Szóval, amíg Hollywoodban ilyen dolgok történnek, addig okoskodhatunk meg, köpködhetünk meg, fröcskölhetünk Hollywoodra, aztán mégis a maga jogán állít valami nagyon-nagyon-nagyon fontosat, valami nagyon-nagyon erőset, és nem évente, hanem akár havonta. Tehát, hogy azért egész csomó nagyon nagy film. Tehát ilyen, persze, ilyen jelentős film az, azt mondom, hogy inkább csak 3-5 évente van, de azért nem, de azért mégsem mondanám, hogy ritkaság. Másik filmje a Kate Winsletnek, amiről beszélgetni fogunk, a Felolvasó, ami szintén egy nagyon jelentős film, és szintén egy nagyon erős dráma. Ez egy, hogyha azt mondom, hogy ez egy erotikus holokauszt dráma, akkor azt fogjátok mondani, hogy hát ez gyalázatos. Hát hogy mondhat ilyet, hogy erotikus holokauszt dráma? De hát mit csináljunk? Ez egy erotikus holokauszt dráma, vagy nem? Melike? Erotikusnak erotikus, és holokauszt dráma. Igen. Úgyhogy ez a film, ez végre azt lehet mondani, hogy úgy nyúl a holokauszthoz, ahogy mostanra 2008-ra, fogalmazunk így, hiszen ez egy 2008-as film, így most már nagyon illett. Már jó ideje illett volna, hogy túllépjünk a holokauszttal kapcsolatos szégyenen, meg a mi kéztördelő zavarunkon, meg azon, hogy hát ezt mi nem tudjuk földolgozni, és nem is vagyunk hajlandóak földolgozni, mert ha földolgozunk, akkor az a sok ember az ártatlanul halt meg, sőt, fölöslegesen halt meg. De hát mit csináljunk, hogyha az a sok ember tényleg fölöslegesen halt meg? Tehát ez van. És hogyha mi földolgozzuk, az a sok ember akkor is fölöslegesen halt meg, és ha mi sose dolgozzuk föl, az a sok ember akkor is fölöslegesen halt meg. Tehát mi az ő halálukat nem fogjuk értelmessé tenni azzal, hogy nem vagyunk hajlandóak földolgozni, és folyamatosan a egymást követő filmek azok kimerülnek a borzalmaknak a bemutatásában. Hanem végre itt van egy film, amelyik hajlandó arra, hogy figyelmet fordítson a holokauszt bűntudat kérdésére, a holokauszt emlékezet kérdésére, a holokauszt trauma feldolgozásának képességeinek a problematikájára, arra, hogy hogyan hat vissza a holokauszt a túlélőkre és a bűnösökre és a kollaboránsokra. Vagy meg mindazokra, akik átélték, de nem akartak róla tudomást venni, meg közben éltek, akik ebben az egészben úgy vettek részt, mintha részt se vettek volna, pedig igen, és hogy mindezek az emberek hogyan lépnek ezen túl, vagy túl tudnak, vagy hogyan tudnak ehhez viszonyulni, vagy mi az érzelmi viszonyuk hozzá, miközben az ő sorsukat számos más vonatkozás és körülmény is átszövi. És ez nem holokauszt relativizálás. Tehát azt mondani, hogy mindeközben egy csomó más dolog is történik az emberrel, legyen akár holokauszt túlélő, legyen akár bűnös a holokausztban, ez még mindig nem holokauszt relativizálás. És végre egy olyan feldolgozás, amely meri használni a holokausztot. Tehát meri használni, mint egy drámai körülményrendszert egy történetben, és ezáltal is értelmezi a számunkra. Nem pedig úgy mutatja be, mint valamit, ami a történelemben elszigetelten áll, és csak önmagában értelmezhető, mert ha bármi más kontextusrendszerbe helyezzük, vagy bármi annál komplexebb dolog hatása alá vonjuk, akkor azzal relativizáljuk a holokausztot, ami hát nem relatív, hanem abszolút, ugye, mint tudjuk. Tehát, hogy ebből, ennek a sötét árnyékából ez a film, a Felolvasó című film kilép és kivezet minket. Ez az igazság. Igen, máshogy nyúl, mint a többi szembe nézésre kényszerítő film. Itt mind a két oldal úgy néz szembe, ahogy nem várjuk, vagy úgy olyan pátosz nélkül, vagy gics nélkül nyúl ehhez a történethez a rendező, hogy ez valami friss. Igen. És az a jó benne, hogy itt nincs démonizálás, meg heroizálás, meg patetizálás. Igen, és nyers dráma. Tehát ez a legjobb, ami egy ilyen több generáción keresztül átívelő történettel kapcsolatban lefolyhat a szemünk láttára. Azt írja, kedves hallgató, a Felolvasót láttam én is, nagyon jó film. Olyan, ami után órákig filozófikus kérdéseket feszeget az ember, a 20. század bűn és bűnhődése. Ez valóban egy nagyon, nagyon erős dráma, de nem csak a holokauszt miatt. És szóval, hogy ez komplexebb ennél. És itt is valami olyasmi történik, mint amiről beszéltünk az imént az apró titkok kapcsán, hogy relativizálódik az áldozatoknak, meg a bűnösöknek a szerepe és a helyi értéke, és bizony ebben a filmben megtanulunk egy holokauszt bűnös, főbűnös, azt mondhatom, iránt együttérzést átélni. Akárhogy is. Mert hogy az ő sorsa az tragikus. És igen, lehet együtt érezni akár egy ilyen mértékben bűnös emberrel is, hogyha közel tudunk kerülni hozzá. A történetnek az elején nem tudjuk, hogy egy tömeggyilkosról van szó, vagy ő egy tömeggyilkos lesz később. Ő csak egy kalauz, egy villamoson, és összeszűri a levet a nála kb. Fel annyi idős sráccal, Mihaellel, ugye Hanna Schmitzről van szó. És Mihály Berg, aki mondom, köztük a korkülönbség körülbelül 16 év lehet, vagy akár több is, akár 20, ők szeretők lesznek. De a kapcsolatuk annyira hűvös, hogy az már zavarba ejtő. Tehát ez a nő, ez egyszerűen nem tud szeretni, nem tud, nem ismeri a szeretet nyelvét, nem tud az érzelmekkel kommunikálni, hanem ő egy ilyen nagyon-nagyon domina. Ő nagyon szereti leszabályozni azt, hogy mi és hogyan és milyen körülmények között történik. Igen, igazából a filmből sajnos nem derül ki, hogy ő miért ilyen. Ezt egy kicsit hiányoltam. Uh-huh. Szerintem nem szerette az anyukája. Hát ez ilyen, de igen, valami ilyesmi lehet valami a dolog mögött. Sorsú. Igen, igen, nem olyan családban nőhetett fel, mint a mi Mihálünk. Tehát nem kaphatta igen, meg azt. Igen, nem egy értelmiségi család, hanem hát ez egy munkásnő, magányban megkeseredett. Igen, és nem tudja a szexualitást feltölteni érzelmekkel. Tehát hogy ő a szexuális élvezetet is úgy veszi el azzal a szemtelenséggel, ahogyan egy szupermarketben a polcról elveszed az aktuális akciós terméket. És ez neki tényleg egy akciós termék, csak nagyon könnyen. Csak annyira örül neki. Igen. Jó, olcsó. Igen, de tényleg olcsó. Tehát tényleg olcsó hús Mihály, azt lehet mondani. Mert ő vele, hogy mondjam, tehát egy ilyen kamasz, akinek ébredezik a szexualitása, gondolom, hogy elképesztő erekciója van. 18 éves, vagy 20 éves, vagy hány éves kölyökről beszélünk. 15 éves kölyök. És ő pedig annyira dominálja, hogy igazából... Őt nem kell meghódítani, sem a srácot nem kell meghódítani, egyszerűen meg kell, ténylegesen meg kell fogni a farkánál fogva, és hát itt ilyen is ez történik. Az az igazság, hogy muszáj néhány mondatban megemlékeznünk a Kate Winsletnek erről a ragyogó tehetségéről. Amikor én a Titanicban láttam, akkor úgy voltam vele, hogy jaj Istenem, ez a kedves és tehetséges lány is hogy el fog veszni a szemünk láttára. Tehát, hogy az értelem és érzelemnek ez a tündéri kis hősnője, ebből most gyártanak egy ilyen igazi hollywoodi dívát. És hála Istennek nem így lett, hanem egy a szó legjobb értelmében vett színésznő lett. Aki úgy a egyik legjobb színésznő Hollywoodban, hogy koránt sem egy bombázó. Hanem csak egy nő. Egy egyszerű nő. Olyan, mint bármelyik ötök. Tehát, és ez százszor több, mint amit egy díva tud. Színészileg, művészileg százszor nagyobb lehetőség ilyennek lenni, így kinézni, ha értitek, kedves hallgatók, hogy miről beszélek. Tehát ebből ő nagyszerű adottságot, nagyszerű lehetőségeket formál ezekben a szerepekben. Az az igazság, hogy a szerintem az apró titkokért is megérdemelte volna, ezért a filmért meg is kapta a legjobb női alakításért járó Oscar-díjat, itt Hannah Schmitz szerepében. Egyébként megkapta az Európai Film Akadémiának is a legjobb női alakításért járó díját, meg a Golden Globe-ot is, bár az annyira jelentéktelen díj, hogy azt megemlíteni sem nagyon érdemes, azt gondolom. Az a kis Oscar, vagy az Oscar kisöccse igazából, vagy az elő Oscar, vagy valami ilyen elő Oscar. Az Oscar díj kiosztó az egy annyira jelentős esemény, hogy kell neki egy főpróba, és ez a főpróba, ez a Golden Globe díj kiosztó. Szóval, hogy a Kate Winslet tényleg mindent megnyert ezért a szerepért, és azt lehet mondani, hogy hát teljes joggal. Mit tanultok németül? Épp egy színdarabot. A szerzője Gotthold Ephraim Lessing. Nem ismered? A címe Emilia Galotti. Elolvashatod. Inkább te olvast fel. Jól van. Első felvonás, első szín. A színhely a herceg egyik szobája. A herceg. Nem vagyok túl jó. Folytasd. Keserv. Nincs más, csak keserv. Az ég szerelmére. Az élet csupán munkából áll. Elképesztő, hogy még akad, aki irigyel. Kaptunk SMS-eket. Bujkálnia kell a háborús bűnei miatt, nem akar kötődni senki, ez írja T. De hát az háborús bűneit akkor még el se követte, azokat majd később fogja, hogyha én jól értem a dolgot. Hát a film elején, amikor a felolvasás zajlik. Dehogy nem, mert az már 58-ban volt. Hát akkor én nem értettem a filmet. Akkor én nekem teljesen összekavarodtak itt az idősíkok, kérem. Belőlem se lesz egy Tarantino. Nem tudtam, hogy az mikor volt. Akkor, hát akkor így érthető, hogy miért él úgy, és hogy tényleg akkor úgy bujkál, igazán. Én sérültebbnek véltem ezt a nőt, mint amikor ennek volt racionális oka. Aha. Érdekes, hogy a Titanic eszményi Winsletjével egyre csúnyább és közönségesebb nőket játszatnak el. Bizony. Az apró titkokban is komplexusokkal küzdő karaktert alakít. Ja, igen, az csodálatos, amikor megrendeli azt a piros fürdőruhát. Ja, Istenem. És abba kimer már menni a strandra a fiatal emberhez. Ja, igen. Az olyan a szívmelengető és a brutálisan lesújtó jelenetek sorozata az Apró titkok című film, azt elmondhatjuk. Robi, a felolvasó beválogatása oké, de a könyv annyira zseniális, hogy a filmes változat szimplán bűncselekmény, írja Tamás. Felolvassuk holnap éjfélig. A felolvasót én is láttam, nagyon jó film. Nagyon köszönjük. Nagyon-nagyon jó film, írja a kedves hallgató, végre más szemszögből mutatja meg a holokausztot. A Hitetlen című film ebből a szempontból nekem nagyon tetszett. Köszi az ajánlót. Hát igen, a Hitetlen az az egyik legjobb film ebben a náci zsidó témában. Egyébként ez a film ez nem a náci zsidó témában készült, tehát ezt látni kell, hanem ez egy lélekrajzi dráma elsősorban, és nem az antiszemitizmusnak meg a náci zsidó viszonylatnak a relációit feszegeti, hanem elsősorban a ténylegesen a bűn és bűnhődés, az egyéni bűn feldolgozásának a képességéről szól ez a sztori. Egyébként miért fogták ilyen sokára perbe? Mert az a bizonyos könyv az önéletrajzi könyv miatt. Igen, amiatt, a könyv miatt. Amiatt pattant ki az a per, már azt hitte, hogy megúszza. Na, én itt közben újra értelmezgetem ezt a filmet magamban, minden esetre tekintsétek meg a filmet. Az érdekes a dologban, hogy ez a nő, ez ugye analfabéta, azt kell tudni. Azért olvastat fel magának. Nem csak a mi hősünkkel, a szeretőjével, Mihály Berggel, hanem azokkal a fogvatartottakkal is, azokkal a zsidókkal, akiket a koncentrációs táborokban ő vigyáz fel, azokra a nőkre, velük is felolvastat magának, és hát ő rettenetesen szégyelli a... Mit is szégyel? Az analfabetizmusát szégyelli, nem a tömeggyilkosságait szégyelli, nem azt szégyelli, nem amiatt süti le a szemét, hogy emberek százainak a haláláért felelős, hanem azért, mert nem tud írni és olvasni. És ez a nő, ez inkább, azt képzeljétek el, hogy ez a nő inkább benyal egy életfogytiglant, inkább benyal 20 év fegyházat, mint hogy bevallja a bíróság előtt, hogy nem írhatta ő azt a jegyzőkönyvet, amiért az életfogytiglant kapja, mert nem tud írni, olvasni. De ő benne ezek a gátlások élnek. Ő ezekkel kapcsolatban érez szégyent és szorongást. És ez valahol olyan ijesztő, és szerintem ez is jó sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy milyen lelki alkat az, amely lehetővé tette mindazokat a dolgokat, amelyek most már mit tudom én 70 évvel ezelőtt lezajlottak Európa szívében. Lady Chatterley érezte, hogy mezítelen testük egymáshoz ér, ahogy ő beléhatolt. Egy pillanatig még ott maradt benne. Ez undorító. Hogyan került hozzád? Az iskolában kértem kölcsön. Hát, szégyelhetnéd magad. Folytasd. Robi azt mondja, hogy most én jövök, de csak azt akartam neki mondani, hogy felírtam magamnak ezt a kérdést, hogy ennyire lehet szégyelni az analfabetizmust, de már megválaszolta, hogy igen, ennek a nőnek ez a gátja, ez a szégyene, ez, és van annyira büszke, hogy inkább bevállalja. Hogy inkább kicsinálja magát. Igen, inkább mások meg másfél évet kapnak. Akik négyet. Bűnösebbek, meg, vagy négyet, négyet amiből leülnek másfelet. Ja. Akik kitöltötték ténylegesen azokat az íveket, azokat a halállistákat. Igen, amelyekről ez bizonyos, a per szól. Ők voltak. Csak igen, csak ők tudnak írni, olvasni, meg hazudni. Azt igazán tudnak. Szóval, hogy mondjam, ez a mi hősnőnk, ez abban a szemétben egy gyöngyszem. Ezt kell, hogy mondjuk. Tehát azon a vádlottak padján, ahol azok a bűnösök állnak, és kit ítélnek el, éppen őt. És most mi történik? Mi történik ebben a filmben? Megsajnálunk egy tömeggyilkost? Hát valami ilyesmi. A társadalmakban az az általános vélekedés, hogy az erkölcs irányít, de ez nem igaz. A törvénynek nevezett valami irányítja mindegyiket. Senkit sem lehet vétkesnek tekinteni csak azért, mert Auschwitzban dolgozott. Auschwitzban 8000 alkalmazott tevékenykedett. Ebből pontosan 19-et ítéltek el, és csak 6-ot gyilkosságért. A gyilkossághoz bizonyítani kell a szándékosságot is. Ez a törvény. A kérdés soha nem az, hogy helytelen volt-e, hanem az, hogy törvényes-e. És nem a mi törvényeink szerint, nem. Az adott kor törvényei szerint. De szűk. Mi? Mesdje. Hogyne. A jog szűk mesdje. Más részről viszont azt gyanítom, hogy az ember, aki megöl egy másik embert, hajlamos tudni róla, hogy ezzel bűnt követel. Van az a mondás, hogy mosom kezeimet, ugye? A Pilátus mosta a kezeit, miután elítélték, ugye Jézusra kiáltott a tömeghalált szemben Barabással. Itt is valami ilyesmi zajlik ebben a filmben, végestelen végig fürdenek. Mintha mosdatnák magukat, vagy ki akarnák mosni magukat valamiből, főleg ez a mi hősnőnk, ugye, Anna Schmitz. Ez egy nagyon romantikus film, az kell, hogy mondjam. Tehát ez egy plátói szerep. Igazából a film az elején nyers és szexuális, és lassan válik, ahogyan bűntudattól lesz terhelt az egész, úgy válik lassan egyre kevésbé érzékivé, egyre inkább éterivé, egyre inkább plátóivá, és egyre mélyül el, és közben szavak nélküli, csak gesztusokból áll, ahogyan Michael Berg, ahogy felnő, és ahogyan egy középkorú férfivá válik, az egyetlen társa, az egyetlen kapcsolata lesz, egyetlen szó nélkül, egyetlen elmondott szó nélkül a börtönben sínylődő Hannah Schmitznek, azáltal, hogy hangos könyveket készít neki, és azokat elküldi neki magnó kazettán, de szólni nem tud hozzá, mert mélyen megveti, de közben meg ő az élete szerelme, és képtelen arra, hogy ne szánja, és ne érezzen vele együtt, mert érzi a sorsának a tragikusságát. Szóval az, hogy egy író és hogy egy rendező relációba meri vonni a holokausztot, és pont egy főbűnössel kapcsolatban, és mindeközben ennyire átélhető, és erkölcsileg ennyire védhető, és ennyire megalapozott marad az egész, és ilyen valódi drámája marad, anélkül, hogy egy kicsit is patetikus lenne, hogy elnyálasodna. Szóval ez szerintem egy nagy teljesítmény. És szerintem többek között ezért is kivételes film a Felolvasó. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Hát mit képzelsz, ki az Istenre beszélsz, mi? Csak én vagyok itt. Ki a nyavajába beszélsz, mi? Igen? Oké. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Hannah Schmitz, ismerős önnek ez a könyv? Igen. A könyv egyes részeit már felolvasták a perben. Egy túlélő írta. Egy fogoly, aki túlélte. Ilana Mater. Gyerekként került a táborba, nem de bár? Az édesanyjával. Igen. Magát mártja meg. A könyvében az író bemutat egy szelekciós eljárást. Egy hónapnyi munka után minden hónapban kiválasztottak 60 rabot. Mivel őket jelölték ki arra, hogy visszakerüljenek Auschwitzba. Így történt, nem de? De így történt. És mindeddig az összes vádlottársa tagadta, hogy részt vett a válogatási eljárásban. Most önnek teszem fel a kérdést. Részt vett benne? Igen. Szóval ön segített a válogatásban? Igen. Bevallja? Akkor mondja el, hogy zajlott ez a válogatás? 6 őr volt jelen, és úgy döntöttünk, hogy mindenki 10 embert választhat. Így csináltuk minden hónapban. Mindenki 10-et választott. A többi vádlott is részt vett a válogatásban? Mind benne voltunk. Habár ők mind tagadják. Azt mondani, hogy mi mind benne voltunk, könnyebb, mint egyes szám első személyben beszélni, ugye? Nem volt tisztában vele, hogy ezzel a halálba küldi ezeket a nőket? De csak hoztak újabbakat. Állandóan újabb nők érkeztek, és a régieknek helyet kellett adniuk az újaknak. Nem tudom, hogy felfogta-e... Mindenki nem maradhatott ott. Nem volt helyünk. Arra akarok célozni. Hadd fogalmazzam újra. Hogy helyet csináljon. Nőket választott ki, hogy téged, meg téged, meg téged a halálba küldünk. De maga mit tett volna? Kaptunk egy érdekes SMS-t. Azt írja a kedves hallgató. Szerintem Hanna csak egyszerűen olyan szinten buta és ostoba, hogy nem képes felismerni a tettének súlyát. Nincs értékrendje, illetve rosszul működik az. Igen, igen, azt lehet mondani, de ezért sem lehet elítélni, hiszen ez is egy olyan dolog, amit tanul valahol az ember, hogyha van családja, hogyha van erkölcsi példa előtte, hogyha nincs, akkor nem tudja, ahogyan az ABC-t nem tanulja meg, úgy nem tanulja meg a szeretet, a tisztelet, az emberi méltóság, az emberi élet értéke és egyéb fogalomkört nem sajátítja el, nem válik a lényének a részévé ilyen módon, nem tudja érvényesíteni azokban a szituációkban, amikor rá egy nagy nyomás nehezedik. Tehát amikor az a nyomás nehezedik rá, hogy ő felelős egy adott szituációért, akkor ő abban az adott szituációban annak a nyomásnak nem fog tudni miből ellenállni, mert nincsen saját muníciója, mert nem hozott magával semmit, hanem ő egy... Ilyenek egyébként a tökéletes fogaskerekek egy gépezetben. Nem kell letörölni kimosni az agyukat, vagy átmosni, vagy átformálni őket, mert tetszőlegesen lehet formálni őket, mert nincsen előzményük, nincs erkölcsi előzményük. Hát Hanna Schmitz is ilyesmi lehet, és ő ezt szégyeli igazán, de nem tudja, mivel hogy több eszköze nincsen hozzá, hogy ezt értse, vagy hogy ezt felfejtse, igazából az egész a komplexusok szintjén az ő számára az írás tudatlanságában csúcsosodik ki. Tehát, hogy ő ebben tudja megélni ennek az egésznek az ezzel kapcsolatos szorongását, mert ez egy konkrét szégyelhető valami. Tehát, hogy tehát ő tisztában van azzal, hogy ő ilyen fogyatékos, de a fogyatékosságainak a következményeit pont a fogyatékosságai folytán már nem tudja helyesen kellő módon értelmezni, vagy kellő súllyal. Persze utólag, amikor már annak a nagyon sok könyvnek, amit elolvasott, vagy amit meghallgatott, később megtanul a börtönben olvasni, annak a hatására felszedi ezt az erkölcsi hátteret saját maga számára, vagy valami ilyesmit, akkor meg már mit tud mondani? Hogyha megbántam a dolgot, akkor talán a halottak feltámadnak, a halott az halott marad, így is, úgy is. Tehát, és ebben persze ezt értelmezhetjük úgy is, mint egy ilyen nagyfokú erkölcsi nihilizmust, vagy primitívséget, de úgy is, mint az egész felelősségének a mély átélését. Hogy mit tehetnék? Tehát, hogy mentsem fel magam a bűntudatommal? Tehát, hogy demonstráljam fennen kifelé, hogy én nekem mennyire bűntudatom van, és akkor azok az emberek majd attól föltámadnak? Tehát, hogy ez ebben valahol a bűnösségnek a mélységes vállalása is benne van ebben a kijelentésben. Hogy a bűntudatomtól nem fog megváltozni semmi. Szóval ez azért is érdekes, és azért is jó film, mert nem egyszerű, nem egyszerű az értelmezése, nem kézenfekvő az értelmezése, és áldozattá válik benne egy tömeggyilkos. És az igazság, hogy megmutatja azt, hogy a holokauszt az nem végződött 45-ben, hanem ostorcsapásszerűen gyűrűzik tovább generációkon keresztül. És ennek nagyon jó példáit látjuk a filmben. Például az egyik áldozat lánya, akivel interjút készít, vagyis van egy nagyon nyomasztó jelenet, ahol a Michael Berg meglátogatja New York Cityben. Hát az is jól mutatja a holokauszt továbbélésének ezeket a szorongató neurózisait, amelyek ott maradnak az áldozatokban, meg a generációkon keresztül tudnak tovább gyűrűzni. Szóval ez a film szerintem azért jó elsősorban, mert eddig minden holokauszt film, amit láttam, az arra fordított figyelmet és az iránt tanúsított felelősséget, hogy el ne felejtsük, soha el ne felejtsük, mert akkor újra megtörténhet, stb. És végre egy film, amelyik az iránt tanúsít felelősséget, hogy dolgozzuk fel, hogy hordjuk el, hogy tudjunk tovább lépni. És ez nagyon-nagyon fontos. Szóval ez egy nagyon hiánypótló film, és nagyon jó film. Én azt gondolom. Kaptunk SMS-t. Tetszenek neki, és mérges is magára, hogy kötődik ehhez a nőhöz, mármint Michael Berg, aki bűnöket követett el. Hanna szerintem is rém buta és egyszerű, de idősebb korára, mintha már ez változna. Tökéletes végrehajtó személyiség, írja a kedves hallgató. Aztán kaptunk még egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató. Ne felejtsük el, hogy a nőt analfabétasága miatt használta ki a rendszer és a többi társa. Ezt is bemutatja a film. Vagyis, hogy sokan így sodródtak, és a vádemeléskor ezt a többiek kihasználták. Ja igen, és hogy ilyen a nő, azt írja a kedves hallgató, végtelenségig tudnak ragaszkodni a komplexusokhoz, a féligasságokhoz, meg az őrült férfiakhoz. Robi úgy néz rám, mintha reagálnom kellene. Érdemes lenne. Szóval ez egy nagyon jó film. Azt gondolom, hogy a felolvasó az, hát az egy nagyon, 8 fél nálam. Nellike, hogy állsz jó hozzá? Jó lesz, jó, legyen. Csak egy számot ki nem mondja szádon, arra figyeljél. Na, beszélgessünk a Rém című filmről, ami egy nagyon durva társadalmi dráma, egy nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon erős ecsetvonásokkal dolgozó rendező, és egy fantasztikus Charlize Theron. Egy leírhatatlan alakítás, az az igazság, hogy ez a Charlize Theron, ahogyan ezt a nőt játsza, ennél idegenebb karaktert nem is lehetne választani egy ilyen csinibabának, mint a Charlize Theron. Ezt a... Nem véletlen, hogy a filmnek az a címe, hogy The Monster. Az a címe a filmnek, hogy a Rém. Ez a nő, ez egy olyan prostituált, aki már hát kb. 45 éves lehet, és de amennyinek kinéz, az 60. És olyan rettentő, súlyos, sötét, nem csak hogy primitívség árad ki a személyiségéből, meg a lényéből, meg a jelenlétéből, durvaság. Trampliság. Igen, hanem az a, amikor valakit az élet nem megetsz, hanem megtörik. Az érzése az embernek. Ez a, igazából szerintem az alakítások alakítása. Tehát az a minden idők legjobb női alakításainak, hogyha lenne egy dobogója, akkor adod a dobogón, a Charlize Theronnak ott lenne a helye a Rém című filmért. Mindig filmezni akartam. Kiskoromban úgy gondoltam, egy napon nagy sztár lesz belőlem. Vagy talán csak gyönyörű. Gyönyörű és gazdag, mint a nők a tévében. Bizony, sok álmot dédelgettem. Javíthatatlan romantikus voltam, mert őszintén hittem, hogy egy napon az álmok valóra válnak. Így aztán órákon át csak álmodoztam. Ahogy teltek az évek, nem igen meséltem róluk senkinek. Azt hitték, csak álmodom, de a szívem mélyén őszintén hittem bennük. Szóval, mikor lelombozottam, visszabújtam az elmémbe. A másik életembe, ahol egy másik ember voltam. Boldoggá tett a tudat, hogy az embereknek gőzük sincs, ki lehetek én. De egy napon majd meglátják. Hallottam, hogy Marilyn Monroe-t is egy büfében fedezték fel, és biztosra vettem, hogy velem is így lesz. Így már fiatalon eljártam otthonról, és titokban mindig azt kerestem, aki egyszer majd felfedez. De talán ez a pasi? Vagy talán ez? Sose lehet tudni. De ha nem is repítettek olyan magasra, mint Merlint, azért valahogy mindig hittek bennem. Azt látták bennem, ami lehetnék, és ezt csodálatosnak találtam. Mint a gyémát lennék a szemétben. El akartak vinni. Egy új életbe. Egy új világba, ahol minden egészen más volt. Igen. Nagyon hosszú időn keresztül így éltem. És a fejemben keringtek az álmok. Szép volt. De egy nap véget ért. Ez a film is az amerikai álomvesztő helyeiről tudósít nekünk. A Ellen Wuornos, aki az Egyesült Államoknak az első regisztrált női sorozatgyilkosa volt. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy megtörtént esetet dolgoz fel a film. Az ő kálváriájáról szól ez a történet. Hát kevés olyan sorozatgyilkos van, aki indíték nélkül gyilkol és nem pszichopata. Sőt, eddig még nem is nagyon tudtam ilyenről. De ez a nő, ez ilyen. Itt az ő esetében ő ezeket a gyilkosságokat azért követi el, mert felmondja azt az életet, amelynek akkor semmi értelme és semmi célja nem volt. De szerelmes lesz Shelbybe, akit ugye a Christina Ricci játszik, aki egy fiatal, hülye kis csaj, aki egy ilyen, nem tudom, mennyi lehet, 18 éves, kb. Igen, talán most ezért igen, főiskolát. Vagy igen, és nagyon imponál neki ez a nő, igazán nem is leszbi, mert Ellen inkább olyan... Még nem tudja, hogy mit akar. De Ellen inkább olyan, mint egy pasi. Tehát Ellen úgy szereti ő, mint egy pasit. Tehát a kapcsolatuk igen, annyira férfi-nő kapcsolat, Ellen annyira férfi ebben a kapcsolatban, hát amikor megérkeznek a valamelyik motelbe, és a motelnek a küszöbén átemeli, karjába veszi és átemeli, annyira romantikus igen, a csaját. Ez az első olyan kapcsolata Ellennek, amiben szeretve van, és igen, ezért készségesen vállalja fel ezt a férfi szerepet, sőt, valószínűleg ő férfi gyűlölő. Tehát az, hogy egy nőt szeret, azzal ő önmagára talál. Fűr Anikó zseniális és csodálatos, a legtalálóbb magyar hangírja Lehel, és csak egyet érteni tudunk. Szerettem őt. És ezt senki sem gondolta rólam. Vagy hitte el, hogy erre is képes vagyok. De bármire ki tudom képezni magam. Az emberek többnyire lenézik a szajhákat. Nem adnak esélyt, mert azt hiszik, a könnyű utat választjuk. De el se tudják képzelni, mennyi akaraterőre van szükségünk. Strihelni az utcán, minden éjszaka. Lezavarni a melót és előről kezdeni. Majd újra eljövünk. De én csináltam, és senki se vette észre. Mert fogalmuk se volt, mennyire tudom fegyelmezni magam. Ha hiszek valamiben. És én hittem Selbyben. Úgy indul ez a gyilkosság sorozat, hogy egy mocskos állat megerőszakolja Ellent, és utána meg is akarja, már leönti benzinnel, és meg akarja gyújtani. Vagy valami sav, mindegy, valamivel leönti, ami... Igen, és Selby kiszabadul, Ellen kiszabadul, és agyonlövi. És aztán méghozzá annak a férfinak a fegyverével. Nem, a saját fegyverével. Ez a saját fegyvere? Igen. És aztán... De ott történik valami, tehát elszabadul ott, benne. Igen, elszabadul benne, tehát én azt nem mondanám, hogy ő aztán nem pszichopata sorozatgyilkos lesz, mert azért ő nagyon beteg, szegény. Igen, de ne, az igazi pszichopata az nem... Én úgy gondolom, hogy ő az nincs tisztában azzal, hogy annak erkölcsi súlya van, amit ő tesz. Vagy hogy az bűn. Nem, nincsen bűntudata, nincsen. Ő inkább azt látom, hogy az Ellen esetében inkább arról van szó, hogy ő bedobta a gyeplőt a lovak közé, neki nincsen vesztenivalója, és mivel hogy soha semmit nem remélhetett a világtól, vagy az élettől, mert soha semmi nem jutott neki, csak egy 5 perces fuvar, ami alatt kereshet 20 dollárt. De... Ezért aztán ő fölmondja a társadalmi működést. De Selbyt már elvesztheti. Pedig ő miatt a gyilkol. Azért gyilkol, ő tulajdonképpen a pénzért gyilkol, mert ez a kis szuka, ez folyamatosan nyüstöli őt, hogy ő éhes, meg utazni akar, meg... Hát ő neki gazdag szülei vannak. Tehát, hogy ő neki ez egy kellemes kaland, de azért a kényelméhez ragaszkodik. Tehát ő nem ehhez szokott hozzá, nem ehhez az élethez, amit ő most Ellen mellett ér. Ellennek elég a szerelem. Selbynek nem elég a szerelem, Selbynek kényelmi igényei vannak. Meg szórakozni szeretne. Szórakozni szeretne, meg piókat piálni szeretne, tehát az élete szeretné, ha egy összefüggő buli lenne. Hát az milyen, amikor meggyőzi Ellent arról, hogy menjen vissza melózni. Ellen megpróbál kiszállni a kurválkodásból, és megpróbál állást találni. És akkor van is egy állásinterjúja. Hát az egy rettentő, az a kör is, amit ott lefut, és próbál beilleszkedni a polgári társadalomba, ahova ő abszolút nem való, mert hogy hát körülbelül 25 éve strihel, vagy mióta. Tehát, hogy ez nem, ő a komplett életét ezzel töltötte el, és az Ellennek az arcán, a Charlize Theronnak az arcán minden egyes aktus, ezeket aktusoknak lehet nevezni, látható. Tehát, hogy az ráég az arcára minden egyes olyan gyalázatos pillanat, amit átélt, amikor ő undorral szexelt, ilyen büdös, ocsmány kamionsofőrökkel, akikből azért látunk is egy párat megdögleni a film során. Tehát, tisztázzuk, hogy jól értettem-e. Alapvetően nincs tapasztalata, nincs diplomája, nincs önéletrajza. Lényegében sehol se dolgozott, még soha, és most mi is akar lenni, tán ügyvéd, de... Nem tudja én, szóval... Bocs, de a hirdetésben nem az állt, hogy egy titkárnőt keresnek. De igen, meg kell tanulni a gépelni. Érteni a kompjúterekhez. A legtöbb titkárnőnek főiskolai diplomája van, mi több, nem is egynek jogi diplomája. Nem szeretnék túl sértő lenni, de tudja, ez egy kicsit sértő. Látom, hogy Daytona Beachből jött, és az biztos nagyon szép hely, biztos gyönyörű, de mondhatok valamit? Mikor véget ér a házi buli, nem mondhatja, hogy figyeljetek. Azt hiszem, most azt szeretnék lenni, amiért más egész életében hajtott. Nem így működik. Bazd meg, haver! Igen, bazd meg! Lófas se tudsz rólam! Jó, persze, pompás. Sajnálom, hogy nem vettem fel az előbb. Leslie, volna szíves kikísérni, Miss? Nem is tudom, hogy hívják, mert nem hozott magával önéletrajzot. Nem kell nekem kísérete, szemét görény! Minek nézel, idiótának? Fogd a melódat és dugd fel magadnak! Kapd be, Leslie! Azt írja a kedves hallgató, ebben a kapcsolatban, mármint Ellennek a Selbyvel folytatott szerelmi kapcsolatában, nem ő az alárendelt, ezért boldog benne, ezért vállalja fel a férfi szerepet, miközben ezért öli a férfiakat, hogy ne legyen alárendelt. Az az igazság, hogy az Ellen az egész életében egy álmot kergetett, és most, amikor ez a film elkezdődik, és ők ilyen nagyon nem romantikus körülmények között megismerkednek egymással, végtelenül nem romantikus az ő egész szerelmük, miközben gyönyörű, azt lehet mondani, akkor ez az álom, ez megvalósulni látszik, és az ölébe látszik hullani, és ő ezért most mindent képes feladni, és az igazság, hogy hát nagyon, ez is egy nagyon nagy vállalás. Tehát egy ilyen sorozatgyilkosból, aki a film során olyan gyilkosságokba is belecsúszik, olyan gyilkosságokba is belesodródik, amelyeket már nem létezik az a fajta erkölcsi ideológia, amivel meg tudnánk magyarázni. Tehát amiket már ízlés alapján sem tudunk megmagyarázni, pusztán azért, hogy megúszta, pusztán azért, mert már elkapta a gépszi, és mert már nem tud kiszállni, mert már nem tudja abba hagyni. Hát az is egy nagyszerű jelenet, amikor beszáll egy kamionba, egy ilyen kamionsofőrhöz, és elkezdi provokálni. És pusztán azért provokálja, hogy mondjon olyat, amiért megölhesse. És a szerencsétlen az meg egy ilyen nyomorult, gátlásos forma, és ennek köszönheti az életét, hogy végül megúszta. Na, mi az ábra? Hol szoktál b***ni? Hát úgy szoktál, hm? Szereted a kicsit durva? Francba fogadok, hogy azt vírota van, van egy kis húzás. Elég ocsmány. Hmm, azt komálod, mi? Ha? Talán szeretnél kicsit lepofozni. Ugye? Ne itt, hogy nem egyértelmű. Mi van, néma vagy? Mi a fasz? Mi van? Bajod van? Elvitte a cica nyelved? Én nem szeretem durván. Még soha nem csináltam ezt, de én nekem van... Vedd le a nadrágod. Itt egyetlen rossz válasz elég lett volna ahhoz, hogy azonnal meghalljon ez a szerencsétlen kamionos. Ez a film, ez nagyon-nagyon keményen rántja le a leplet a prosti bizniszről. Azt lehet mondani, hogyha, hát azt lehet mondani, hogy aki ennek a filmnek a megtekintése után képes elmenni kurvázni, az magára vessen. Tehát, hogy így ezt, nézzed meg ezt a nőt, hogy ez ebből a nőből mi lett, hogy mivé vált. Ezek az emberek nem pusztán a szájukat, meg a mufjukat árusítják ki, meg nem a jobb kezüket, hanem a komplett lényüket. Tehát itt effektíve arról van szó, hogy ezeket a nőket elhasználják. Tehát, és valóban úgy fognak kinézni, mint a mosogató rongy, és soha senkinek nem fognak kelleni, de ők sem lesznek már képesek, mert pont azt a részüket, ami kellhetne valakinek, azt öli ki belőlük ez az üzlet, vagy ez a tevékenység, vagy hogy fogalmazzak. Nellike? Én nagyon rosszul vagyok most. Mondjad, miért vagy rosszul? Semmi, hát borzasztó. Alapjában nem bírom az ilyen nőalázó filmeket, és ez a nőalázó filmek non plus ultrája. De ez nem egy nőalázó film, ez egy protestfilm azoknak jó, a nőknek az oldalán, amely nők ezt mindezt elszenvedik. Akkor is borzasztó. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon fájt mindenem, amikor néztem. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva dráma, és a Charlize Theron előtt nem győzöm hangsúlyozni, hogy milyen mélységes nagy tisztelet, és mekkora nagy elismerés azért, amit elő tudott bányászni magából, Isten tudja honnan, ezt a szörnyet, ezt a olyan mértékben sérült ember, hát mi lépte nyomon használjuk ezt a kifejezést, hogy sérült. Na, itt beszélhetünk róla teljes joggal. Hogy hol találta meg magában, a személyiségének milyen mély fiókjában, és hogy hozta elő? Az egyszerre rejtély, és egyszerre grandiózus, és dicsőséges, és hatalmas. Tehát ez a színjátszásnak a magas iskolája, amit itt előad a Charlize Theron. Nem úgy van, ahogy hiszed, érted? Én tudom, mi ez. Nem ismered az én életemet. De én ismerlek. És én mindent megtettem volna, amit csak lehet. Remélem, hogy soha nem tudod meg. Akkor továbbra is azt hihetnéd, hogy az emberek jók, kedvesek, és az egésznek van értelme, érted? Mert én ezt szeretem benned. De nem megy. Nem, egy szót sem akarok erről hallani, nem. Tudom, de muszáj lesz. Lehetünk mások, mint a többiek, de ölni akkor sem szabad. Ki mondja? Én meg vagyok vele. Nincs semmi gáz. És én tudom, hogy neveltek, érted? És tudom, hogy gondolkodnak ott az emberek, és biztos így kell lennie. Azt mondják, hogy ne ölj embert, meg ilyesmiket. De a világ nem így működik, Selby. Mert én ott vagyok minden nap, ott élek. Ki a franc tudja, mit akar Isten? Az emberek minden nap gyilkolják egymást. És miért? Hm? Politikáért? Vallásért? És ők a hősök? Nem! Nem, egy csomó szart nem csinálok már többé. De a gyilkosság nincs köztük. És hogy hagyjam, hogy azok a szemetek mást is megerőszakoljanak, az sincs köztük. De Lee az egy ember volt. Nem lehetnek mind rosszak. Ismersz engem? Gondolod, hogy különben megtenném? Én nem vagyok rossz ember. Én igazán jó vagyok. Igaz? Szóval ne mard magad. Ilyen az élet. Hozzánk hasonló emberek tűnnek el minden nap. De mi nem. Érted? Hé, már majdnem vége, már mit itt néz. Látod? Itt van minden, amire valaha is vágytál. Már csak egy rohadt kocsi kell, és eltűzünk. Van egy dobásunk szel. Lehetőség egy igazi életre, nem erre, egy igazira. Azt írja a kedves hallgató. Charlize Theron anyját, az apja a szeme láttára ölte meg. Mármint a gyerek Charlize Theron szeme láttára ölte meg. Talán innen a háttér. Még nyomasztóbb. Lehet még nyomasztóbb? A Rém című film az egyik legerősebb amerikai filmdráma, amely az amerikai társadalom szemét dombjáról tudósít. A legjobb filmes hagyományok, amelyek az amerikai független filmekhez kapcsolhatóak, vagy köthetőek, azt kell, hogy mondjam. Elin Wurnos a lovak közé dobja a gyeplőt, felmondja a saját maga társadalmi szerepét, és kiszáll mindebből, és a, tulajdonképpen a József Attilának a Tiszta szívvel című verse az, ami az embernek az eszébe jut. Tehát itt ez történik, effektíve ez történik meg. Tehát a tiszta szívvel betörök, ha kell embert is ölök, és az se érdekel, mert nekem már mindegy, és nem vagyok, és kiszálltam. Tehát ez a felmondása mindannak, tehát elégszer csaptatok be, és most befejeztem, többet nem hiszek nektek, és nem hiszek ezekben az álmokban, ezekben a hazugságokban, amikkel tömtétek a fejemet. És hát a legszörnyűbb az ugye Elin Wurnos elárultatása a szerelme Selby által, ami a végső és leglesújtóbb a film végén, ugye. A Rém című film szerintem, ez megint egy 9-es film a 10-es skálán, azt mondhatom. Szóval, megbólogatom. Vannak nagyon jó filmek, és Nellyvel egyetértünk ezúttal is. Nagyon-nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, kedves hallgatók. Ez volt a Hétmesterlövész számára. De mi holnap is itt leszünk, 3-tól 5-ig. Az órákat, azokat át kell állítani, úgyhogy a nyári időszámítás szerint fogunk számítani rátok holnap. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! A Hétmester lövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hétmester lövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.